nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Siódma minęła, to jest sobota, 5 kwietnia. Krystian Hanke, dzień dobry raz jeszcze. Poranna audycja, zapraszam do Trójki, czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Rodzice niepełnosprawnych dzieci opuścili gmach Sejmu. Ale protest traktujemy jako zawieszony. Akcji nie kończą opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Grat wielkości piłek golfowych wybijał szyby, wichura uszkodziła setki domów. W USA zaczął się właśnie sezon tornad. Odkłada się to nieraz na ostatnią chwilę, ale wcale tak być nie musi. Dziś urzędy skarbowe zapraszają, pomogą wypełnić PIT. Po ponad 2 tygodniach okupacji sejmowych korytarzy rodzice niepełnosprawnych dzieci opuścili wieczorem gmach Sejmu. Zawiesili protest po tym, jak parlament uchwalił podwyżki świadczeń. Na podwyżkę nie mogą liczyć natomiast opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Im posłowie jedynie przywrócili odebrany zasiłek. Dlatego ta grupa nadal prowadzi protest przed parlamentem. Witold Banach. Rodzice okupowali Sejmy ponad 2 tygodnie. Wczoraj z niego wyszli, ale jak mówiła jedna z matek Aneta Rzepka, tylko na chwilę. Protest traktujemy jako zawieszony. Dostaliśmy zaproszenie na komisję senacką, która odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 13:30, na której będziemy obecni. Komisja ma przyjąć poprawkę do przyjętej w piątek ustawy o świadczeniach socjalnych. Zapis ma mówić o waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego, o co walczyli rodzice niepełnosprawnych dzieci. Zdaniem ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza to powinno rozwiać wszelkie obawy rodziców. Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców wzrasta o procent wzrostu płacy minimalnej. Od 2016 roku, jak jest płaca minimalna, no to następuje waloryzacja. Przyjęta wczoraj przez posłów ustawa nie zadowala opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Zapowiedzieli, że pikiety przed budynkiem parlamentu nie przerwą. Świadczenie dla opiekunów niepełnosprawnych dorosłych po decyzji Sejmu wyniesie 520 zł. Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą liczyć na 1000 zł od maja, potem od stycznia na 1200, a od roku 2016 byłaby to kwota 1300 zł. Synoptycy w USA ostrzegają, właśnie zaczyna się sezon tornad. To oznacza ulewy, wichury i gradobicia. Żywioł zaatakował właśnie w centralnych i południowo-środkowych Stanach. Silne burze w północnym Teksasie poważnie uszkodziły setki domów oraz budynków komercyjnych. Nigdy wcześniej nie widziałem tak szalejącego żywiołu. To wszystko nie mieści mi się w głowie, mówił jeden z mieszkańców. W regionie tym wprowadzono ostrzeżenia przed możliwością występowania tornad. Podobnie było w St. Louis i Arkansas. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Alabamy poprzez Tennessee i dalej po Indianę pozbawionych było lub jest dopływu energii elektrycznej. Padający grad, który miejscami miał wielkość golfowych piłek, wybijał szyby w samochodach i niszczył karoserię. Ulewne deszcze spowodowały zamknięcie części dróg w Ohio. Lokalnie wystąpiły podtopienia, część terenów zostało również zalanych. Podobnie jest we wspomnianej wcześniej Indianie. W zeszłym roku w wyniku ataku żywiołu najbardziej ucierpieli mieszkańcy przedmieść Oklahomy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przy okazji wyprawy na zakupy można zajrzeć do Urzędu Skarbowego i złożyć PIT. Dziś urzędy w całej Polsce zapraszają na dzień otwarty, a wielu podatników wciąż odkłada rozliczenie na ostatnią chwilę. Do końca mam jeszcze miesiąc. Do ostatniej chwili pan czeka. Tak jest. A będzie elektronicznie czy na papierze rozliczać? Nie, na papierze, jestem konserwatystą. Czekamy, aż mąż to zrobi. Na papierze. A czemu nie internetowo? A jakoś szczerze mówiąc nie mamy zaufania do tych internetowych. Nastawiamy się w tym roku na rozliczenia elektroniczne. Iwona Potyrella z Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Na cztery ręce będziemy z podatnikami razem te czynności przechodzić, żeby albo im pokazać, jak to zrobić, a tym mniej wprawnym, żeby zrobić to również za nich. Większość urzędów będzie czynna od 9 do 13. Przypominamy przy okazji o możliwości przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ich aktualna lista jest dostępna na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na dzień otwarty zaprasza nie tylko Skarbówka, także NBP. Co roku bardzo dużą popularnością cieszą się sztabki złota. Taką sztabkę złota każdy będzie mógł próbować własnoręcznie podnieść. Taka sztabka waży 12,5 kilo, a wygląda bardzo niepozornie, dlatego dla wielu to może być zaskoczenie, jak ciężkie jest złoto. Będzie można wejść do bankowozu i przymierzyć kamizelkę kuloodporną. Będzie można też zobaczyć monetę kilogramową srebrną, wybitą z okazji kanonizacji Jana Pawła II. To wszystko w centrali Banku Centralnego w Warszawie, zachęca Przemysław Kuk z NBP. To będzie otwarty nie dzień, a weekend. Dziś od 10 do 18, jutro od 10 do 16. Ikona muzyki grunge, muzyczny idol lat 90. Dziś mija 20 lat od samobójczej śmierci Kurta Cobaina, lidera zespołu Nirvana. I mimo upływu lat, jego gwiazda wciąż świeci silnym blaskiem. Będzie na pewno symbolem pewnego przewrotu właśnie w muzyce, prawdy, którą niewątpliwie zawierał w swoich tekstach, nawet jeżeli to nie była prawda wesoła, która mówiła: tak naprawdę jestem nikim, jest mi źle, ale mówił to szczerze, nie robił tego pod publiczkę. Tak fenomen niegasnącej popularności Cobaina tłumaczy dziennikarz muzyczny Paweł Piotrowicz, a specjalista w dziedzinie przekazu społecznego dr Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że lider Nirwany stał się popkulturową gwiazdą wbrew własnej woli, a po śmierci jego wizerunek ulega deformacji. Kurt Cobain widział, co się dzieje i widział, w jaki sposób manifestacja tożsamości staje się jedynie kostiumem. I do tej pory mamy pewien przekaz Cobaina i mamy pewną ikonę Cobaina i to się zupełnie rozjechało. Więc to, że ktoś ma koszulkę z Nirwaną, bardziej dzisiaj mówi o tym, jakim produktem stała się Nirwana, niż o pewnym stylu życia. Kurt Cobain zmarł w wieku 27 lat. To był Serwis Trójki. Teraz będą informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacz prosił o wieści z żużlowych zawodów Polaków w Oakland. To jeśli nie teraz, to za godzinę, dobrze? No tak, teraz będzie trudno, bo żużlowcy rozpoczęli zawody przed 5 minutami, więc na razie wiele nie wiadomo, ale w sporcie za godzinę już coś na ten temat powiemy. A nasi tenisiści są bardzo gościnni. Po pierwszym dniu spotkania przeciwko Chorwacji w Pucharze Davisa w Warszawie przegrywają 0-2. Najpierw Michał Przysiężny nie ugrał nawet seta w meczu z Marinem Ciliciem, potem Jerzy Janowicz spowodował, że od wczoraj rozpoznawalnym tenisistą stał się niejaki Borna Coric. Polak przegrał z 17-letnim juniorem w 5 setach, bo jak sam mówi, ruchy krępowały mu tajemne moce. Na korty czułem się całkiem okej, ale cały czas jakoś czułem z zewnątrz, że wszystkie siły ponadludzkie są przeciwko mnie. Jakoś czułem po prostu, że obojętnie co bym robił, będzie mi ten mecz niezwykle ciężko wygrać. No i nasi tenisiści mocno skomplikowali swoją sytuację, bo żeby pozostać w grze o baraż o grupę światową, pojedynek deblowy muszą dziś wygrać Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. W przeciwnym razie Chorwaci będą mogli się cieszyć z wygranej już po 2 dniach rywalizacji. Niewiele brakowało, by na 2 dniu rywalizację w Radzie Portugalii zakończył Robert Kubica, ale i tak po tym, jak urwał koło, stracił szansę na choćby przyzwoity wynik w 4. eliminacji rajdowych Mistrzostw Świata. A wszystko zaczęło się naprawdę nieźle, mówi nasz kierowca. Tak naprawdę 2 dzień rajdu Portugalii, ale pierwszy prawdziwy, zaczął się dla nas dosyć fajnie, ponieważ muszę powiedzieć, że po raz pierwszy miałem radość i fan z jazdy na szutrze. Z reguły jest to bardziej walka o przetrwanie dla mnie. No ale niestety na jednym takim niewinnym zakręcie było drzewo. Uderzyliśmy w nie. Trochę nas postawiło na bok. Była bardzo wąska droga i tam uszkodziliśmy zawieszenie. Kubica wróci dziś do ścigania, ale z dużą karą minutową i o wysokiej lokacie w klasyfikacji generalnej może zapomnieć. Wprowadzi w niej Miko Hirvonen. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie w 2 pierwszych meczach 29. kolejki kibice obejrzeli aż 8 goli. 6 w spotkaniu pod Beskidzia Bielsko-Biała ze Śląskiem Wrocław. Tu padł remis 3-3. Nie udało nam się wygrać, bo nie byliśmy skoncentrowani do samego końca, narzekał Marek Sokołowski z pod Beskidzia. Tracić bramkę w końcówce to szkoda, prowadząc i wyciągając 2-1 na 3-2. To naprawdę jest wyczyn, no ale brakło koncentracji, brakło takiej komunikacji i tę bramkę straciliśmy. W drugim wczorajszym spotkaniu Krakowia 2-0 wygrała z Górnikiem Zabrze. Od niespodzianki rozpoczął się w siatkarskiej plus lidze półfinał pomiędzy Oseko Resowią Rzeszów i Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W Rzeszowie 3-2 wygrali goście. Kolejny mecz w tym pojedynku już dziś. Jutro z kolei pierwszy w rywalizacji PGS Krybełchatów z Jastrzębskim Węglem, a w Orlen lidze siatkarek pierwszym finalistą został Chemik Police po tym, jak po raz trzeci pokonał w półfinale Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. I jeszcze raz przypomnienie dla kibiców żużla. Przed 8 minutami rozpoczęło się pierwsze żużlowe Grand Prix w tym sezonie. W Nowej Zelandii w Auckland w stawce 2 Polaków Tomasz Golob już nie jeździ w cyklu Grand Prix. Jarosław Hampel i Krzysztof Kasprzak. Redaktor sam sobie zadaje pytanie, sam sobie odpowiadam. No bardzo to fajne. 8 minut temu rozpoczęli zawody w Auckland, w Nowej Zelandii, ale przecież tam jest taka różnica czasowa, że zdaje się, że już to po zawodach jest. Chyba 10 czy 11 godzin do przodu. Proszę dobrze panie, to sprawdzić. Panie, sprawdzone. A ci tenisiści to tak smutno trochę. No, całkiem smutno. Kompletny zawód i Jerzy Janowicz to tak naprawdę kompromitacja, bo przegrać z juniorem u siebie w Warszawie przed polską publicznością to naprawdę spory wstyd. Tak sobie pomyślałem. Grają z Chorwatami, a zapomnieli walczyć, biegać, żeby ich pokonać. Ładnie. Thank you. ale trzymamy kciuki cały czas. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż chmury mogą się pojawić, zwłaszcza w Karpatach, i tam też może przelotnie popadać deszcz. Od 9 stopni w Augustowie, 9 w Szklarskiej Porębie, no tutaj solidarnie jakoś natura obdarzyła nasze dwie stolice, 10 również w Białymstoku, 11 w Zakopanem, 12 w Olsztynie i Lublinie, 13 w Przemyślu, 14 w Bydgoszczy, Koszalinie i Łodzi, 15 w Krakowie i Katowicach, 16 w Szczecinie, 17 w Zielonej Górze, do 18 stopni we Wrocławiu. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany, nieco silniej powieje tylko na wybrzeżu, a wiać będzie z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Grzegorza Turnała Czas Błękitu. 15 utworów, w tym 6 specjalnie nagranych i po raz pierwszy wydanych na płycie. Grzegorz Turnał, Czas Błękitu. Płyta z serii Jan Kanty Pawluśkiewicz Antologia. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Telewizyjna Jedynka oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hej, hej. Skręcasz w jedną z małych uliczek. Nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie. Kuląc się wytężasz wzrok. ciebie na krok. Jestem ciemną stroną twego oblicza, cieniem, który rzucasz swym snem. Bartosiewicz, utwór zatytułowany Cień z ostatniej płyty artystki. Dziś Dzień Grzeczności za kółkiem, który sobie przenieśliśmy z Francji i obchodzimy go także u nas. No to w takim razie, pisze pani Marta, proszę, by kierowcy przestali straszyć, że mnie przejadą, gdy wolno idę z zakupami ze spożywczaka, bo znudziło mi się ciągłe pokazywanie języka nieznajomym. Ranek@polskieradio.pl. Z tymi gestami to trzeba jednak ostrożnie. One mogą być źle interpretowane, więc spróbujmy je interpretować po prostu dobrze. Może to nie jest po prostu jakieś poganianie, może to zupełnie coś innego. Pan Krzysztof napisał tak. Spotkałem w aucie gest innego kierowcy, gest wyprostowanego palca środkowego przy innych zgiętych. No i wiem, co to oznacza. Zdarłem lakier z paznokcia. Czy może pan mi powiedzieć, gdzie najbliżej jest do kosmetyczki, żebym mógł naprawić swoje akryle hybrydy? O, i to jest słuszna koncepcja. 71335, ranek@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. W sprawie Dnia Grzeczności za kółkiem tak można się z nami kontaktować. Teraz proszę o chwilę uwagi tych, którzy chcieliby się wybrać na festiwal Orange Warsaw między 13 a 15 czerwca. Dwuosobowy karnet będzie do wygrania, tylko proszę uważnie posłuchać. Orange Warsaw Festival 2014. Wróćmy jeszcze do pytania z czwartku. Cytowaliśmy Davida Bowiego, który powiedział o grupie Pixies, jednej z gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival, że była najbardziej ekscytującym zespołem lat 80. Wyobraźmy sobie niezobowiązującą pogawędkę z Frankiem Blackiem, liderem Pixies. Frank pyta, co było najlepsze w polskiej muzyce lat 80. A odpowiedź brzmi, no właśnie, którego polskiego wykonawcę, tworzącego w latach 80. poleciliby państwo Frankowi Blackowi? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Puszczamy wodze fantazji, wyobrażamy sobie taką rozmowę. Frank Black pyta, co było najlepsze w polskiej muzyce lat 80. No a państwa zadanie jest jasne, żeby odpowiedzieć mu na tak postawione pytanie. Do 8 rozwiążemy konkurs, znajdziemy tego, który będzie mógł się wybrać z kimś na Orange Warsaw Festival. To między 13 a 15 czerwca na Stadionie Narodowym. Ja już życzę powodzenia, otwieram skrzynkę i będę czytał. 20 minut prawie już po godzinie 7. setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kocha się razy siedem czy też pięć? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Oczywiście niczego nie sugeruję, to była tylko taka mała podpowiedź, ale niekoniecznie prawidłowa. Dobrze, jak w Państwa odpowiedziach o to, co najlepszego zdarzyło się w polskiej muzyce w latach 80., bo to pytanie w konkursie na Karnet Orange Warsaw Festival, pojawiłoby się uzasadnienie. Nawet jest to wręcz wskazane. Będziemy wybierać przed ósmą zwycięzcę. Na razie 23,5 minuty po siódmej, to jest pora dla Pawła Sołtysa, który w tym tygodniu, a przypominam, że we wtorek był Prima Aprilis, będzie troszkę odkręcał te informacje. Informacje ze świata ekonomii. Specjalna strefa ekonomiczna. Dzień dobry. 1 kwietnia przyniósł prawdziwy wysyp nieprawdziwych i chwilami dość zabawnych wiadomości ekonomicznych. Na początek Polska. Prywatny operator pocztowy InPost poinformował, że jako pierwsza firma na świecie wszedł w alians strategiczny z jedną z firm z branży kosmicznej i docelowo będzie chciał uruchomić pierwszy paczkomat na Księżycu. Wirtualna Polska poinformowała zaś, że producent batoników Prince Polo zdecydował o zmianie nazwy produktu na Polski Książę. Podobno tym śladem mają iść również inni producenci. Na sklepowych półkach znajdziemy więc wkrótce napój energetyczny Czerwony Byk, szampon przeciwchłupieżowy Głowa i Ramiona, stojący obok farb do włosów firmy Czarna Głowa, zaś dla mężczyzn specjalny dezodorant Stary Smród. Z kolei w Holandii poczta wycofała się z dostarczania listów w poniedziałki ze względu na bardzo małą liczbę przesyłek nadawanych w weekendy. I to nie jest żart. Listonosze mają wolne poniedziałki już od 3 lat. Z pomocą od 1 kwietnia przyszła zaś firma Moneybird. Drobne przesyłki, faktury i przekazy pieniężne załatwią za pocztę tresowane gołębie pocztowe. Cena usługi to 6,95 euro. Podczas realizacji zamówienia można wybrać nawet model gołębia, który dostarczy pieniądze. Firma zapewnia, że jej baza znajduje się w centralnej części kraju i w związku z tym jej ptaki dotrą w najdalsze zakątki Niderlandów w ciągu 3 godzin. Na stronie internetowej firma dokładnie sfotografowała cały logistyczny proces. Od przyjęcia zamówienia, przez studiowanie map przez gołębich kurierów, po miny zadowolonych klientów odbierających faktury prosto z dzióbków. A w Szwajcarii gazeta Tages-Anzeiger poinformowała o wprowadzeniu podatków od kotów w kantonie turyskim. Rada kantonalna tłumaczy to ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków. Szwajcarscy politycy powołują się na raport amerykańskich naukowców, którzy przychodzą z pomocą w przeróżnych sytuacjach, z którego wynika, że w USA koty zabijają 3 miliardy 700 milionów ptaków rocznie. Roczna stawka miałaby wynosić 50 franków za każdego posiadanego kota. I na koniec prima aprilisowy żart belgijskich linii lotniczych Brussels Airlines, które poinformowały, że otwierają rejsowe połączenie z Antarktydą jeszcze w tym roku. Państwowy przewoźnik z dumą obwieścił to na stronie internetowej. To będzie pierwsze takie połączenie w historii lotnictwa. Dzięki naszej strategii możemy rozszerzać siatkę połączeń od 27 października 2014 roku do 29 marca 2015 roku. Klienci będą mieli szansę podziwiać uroki Antarktydy. Brussels Airlines zaprojektowała nawet specjalne zimowe stroje dla załogi, aby nie zmarzła. Jednak już 3 kwietnia komunikat zniknął ze strony internetowej. Belgowie pewnie przerazili się pomysłowości pingwinów. Te z Madagaskaru potrafią być bardzo wredne. No i wszystko jasne. Mam nadzieję, że państwo się nabrali, ale tak z przymrużeniem oka wszystko traktują. No a te loty na Antarktydę, to by się przydało. Można tam się dostać z miejscowości Ushuaia na ziemi ognistej w Argentynie i do tej miejscowości chce dojechać Tomek Gorazdowski. Jego wyprawa 3 Ameryki w Trójce, śledzimy to w popołudniowych audycjach, zapraszamy do Trójki, tak przy okazji polecam stronę 3ameryki.polskieradio.pl. Z Ushuaia na Antarktydę jak najbardziej, Brussels Airlines niekoniecznie. Black Keys teraz w Trójce. Black Keys wystąpią w tym roku na festiwalu Open Air, a w Trójce trwa konkurs, w którym do wygrania jest dwuosobowy karnet na wszystkie dni Orange Warsaw Festiwalu. To już 13 do 15 czerwca w Warszawie. Pytanie powtórzymy zaraz po prognozie pogody. 73533. Ten numer jest właśnie dla konkursowiczów. jeśli chodzi o prognozę pogody, to tak. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, ale pan synoptyk, czyli wujek Dobra Rada, napisał tak. Proszę nie zapomnieć o parasolach w Karpatach, no bo tam na niebie więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Dziękujemy wujku. Jeśli chodzi teraz o temperatury, o maksymalnie od 9 stopni w Augustowie, 10 w Białymstoku i Szklarskiej Porębie, 11 w Gdańsku i Zakopanem, a 12 w Lublinie i Olsztynie. 13 dziś w Przemyślu, 14 w Koszalinie, Łodzi, Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie, 15 stopni wskażą termometry w Katowicach i Krakowie, a 16 w Szczecinie i Poznaniu. No i teraz pierwsza dwójka, Zielona Góra 17, a Wrocław nawet 18 stopni Celsjusza. Ściana zachodnia, zwłaszcza południowo-zachodnia, zdaje się, że dziś lepszą pogodę ma już od samego rana, tak wynika z Państwa maili. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, dodam jeszcze, na wybrzeżu wiać będzie nieco mocniej, a wiać będzie z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut godzina 8. Powiedziałem, że powtórzę Państwu pytanie, jakie Ania Gacek zadała tym, którzy chcieliby wygrać dwuosobowy karnet na Orange Warsaw Festival. No i to brzmiało mniej więcej tak. W czwartek cytowaliśmy Davida Bowiego, który powiedział o grupie Pixies, jednej z gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festivalu, że była najbardziej ekscytującym zespołem lat 80. No i teraz zadanie dla Państwa, żeby sobie wyobrazić taką niezobowiązującą pogawędkę z Frankiem Blackiem, liderem zespołu Pixies. No i Frank pyta na przykład nas, co było zatem najlepsze w polskiej muzyce lat 80. No i tutaj zachodzimy w głowę, a potem odpowiadamy mu. No i ta odpowiedź, proszę ją zawrzeć w swoim SMS-ie 73533, co wszystko kosztuje 3,69 zł. Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej. Przed 8 konkurs rozstrzygnięty. Rozstrzygniemy, kogo Państwo by polecili. Proszę też o uzasadnienie oczywiście. Polska muzyka lat 80. No takie pytanie dziś. No taka sytuacja. Za 28:08. Wspominaliśmy Davida Bowiego. Dziś 5 kwietnia. No to coś na obudzenie ośrodka skojarzeń. A przy okazji można sprawdzić kanał lewy, kanał prawy. We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there. He said I was his friend. Which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Your face to face. Prawda, ile tam było różności i w lewym kanale, i w prawym kanale, i działo się po prostu. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. A to już grupa Laocze. Za 24 minuty godzina 8. Dziś wrócimy do tematu przewodniego audycji. Tak nie można. No, dzisiaj jest dzień grzeczności za kółkiem. Można powiedzieć najwyżej, proszę jeszcze podszkolić swoje prowadzenie samochodu albo coś w ten sposób. Tak nie wolno. Zapraszamy do Trójki. A w związku z tym dniem pytamy, jakimi zasadami powinien kierować się prawdziwie uprzejmy kierowca. A pytamy właśnie nie bez powodu w związku z dniem uprzejmości za kierownicą, które sobie pożyczyliśmy od Francuzów. Zdaniem Andrzeja Borowczyka, komentatora motoryzacyjnego, na drodze, tak jak w życiu, wystarczy odrobina życzliwości. Tak jak powinniśmy być z natury grzeczni, mili, uprzejmi dla świata, który nas otacza, czyli dla ludzi, z którymi mamy na co dzień kontakt, tak samo powinniśmy być w analogiczny sposób uprzejmi jako kierowcy. Tutaj myślę, że nie ma żadnych specjalnych reguł, innych reguł i żadnej wielkiej różnicy. Sygnalizujmy skręty. Pan Michał, wieloletni kierowca. Przepuszczajmy pojazdy o większych gabarytach, bo wiadomo, że jest im ciężej się złożyć na miejskich ulicach. Przepuszczajmy autobusy, które ruszają z zatok. Czy jest jakiś taki dekalog, którym powinni na drodze kierować się uprzejmi kierowcy? To przykazania Boże. Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców. Które jasno stawiają właśnie troskę o drugiego człowieka. To wszystko mieści się w jednym wielkim słowie miłość. Miłość bliźniego swego jak siebie samego, więc jeżeli dbam o to, żeby jeździć wygodnie w samochodzie, jeździć spokojnie, jeździć bezpiecznie, to tak samo należy się również mojemu bliźniemu. Co powinien robić uprzejmy kierowca? Przede wszystkim powinien przestrzegać przepisy ruchu drogowego, a przestrzeganie tych przepisów ruchu drogowego stoi pod naprawdę wielkim znakiem zapytania w Polsce. Ja nie jestem wielkim fanem i zwolennikiem akcji, apeli, bo one, wiemy to doskonale z polskich warunków, najczęściej trafiają w próżnię i niewiele z nich wynika. wynika z tej właśnie akcyjności. Jestem zwolennikiem rozwiązań różnego rodzaju systemowych i w przypadku konkretnie samochodów chodzi o przepisy ruchu drogowego. Jeżeli dzisiaj co druga, co trzecia, nie wiem, może co piąta osoba rozmawia przez telefon w samochodzie, chociaż wyraźny jest zakaz, który mówi, że nie wolno tego robić. Możemy powiedzieć, że to są osoby, które są nieuprzejme dla nas, ponieważ nie przestrzegają tych przepisów, powodują zagrożenie. Czyli to jest coś gorzej niż są nieuprzejme dla nas. Wszędzie wymagany jest rozsądek. Młodszy inspektor Dariusz Podleś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Kierowcy w trakcie prowadzenia tego pojazdu powinni pamiętać, że ponoszą odpowiedzialność i oczywiście decyduje o tym, czy swoim zachowaniem nie przyczyni się do zaistnienia zagrożenia. Mówię, wszystko w ramach rozsądku, a przepisami wszystkiego nie można zabronić. Nie wpadajmy w szaleństwo. Ja bym się odwołał tutaj do dekalogu dla kierowców, które już kilkanaście lat w Polsce propaguje Miwa Polska i tutaj mówimy bardzo konkretnie, nawet w samym pierwszym punkcie, nie będziesz egoistą na drodze. Czyli nie będziesz myślał tylko o sobie, że jesteś sam jedyny, najważniejszy. Drugi jest również podobny, nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi. Ile tego widzimy na naszych drogach, że jakiś gest, jakieś pokazywanie, jakieś włączanie świateł, trąbienie. Są osoby, które przestrzegają przepisów, nie łamią przepisów, ale potrafią być też nieuprzejme, niemiłe, wręcz chamskie. Na pewno ma pani rację, mówiąc o tym, że tego typu zachowania są oczywiście naganne, że trzeba być wyrozumiałym, ale odwrócę też temat. Również te osoby, może niektóre popełniają błędy, też powinny być bardziej wyrozumiałe dla tych innych użytkowników ruchu drogowego, którzy cierpliwie czekają, aż osoba, która na skrzyżowaniu podejmie decyzję, czy skręcić w lewo, czy skręcić w prawo, czy może ruszyć, czy może zakończyć rozmowę telefoniczną, ta osoba też powinna być grzeczna i wyrozumiała dla tych innych uczestników ruchu drogowego. My szukamy cały czas takiej fałszywie pojętej tolerancji, prawda, dla swoich błędów, a nie zastanawiamy się nad tym, że najpierw postarajmy się, aby tych błędów było z naszej strony jak najmniej. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd i mamy świadomość tego, należy krótkim, skromnym gestem przeprosić za ten swój błąd, tak by emocje nie narastały. A po co dwóch zdenerwowanych kierowców na drodze? Właśnie, po co? O uprzejmość na drodze pytała Anna Rokicińska. Zdaję sobie sprawę, że świata nie zmienimy, a przynajmniej nie zmienimy od razu w europejskim, właściwie francuskim Dniu Grzeczności za kółkiem, ale może zacząć od tego, by interpretować te gesty innych użytkowników dróg z założeniem, że są sympatyczne. Jeśli na zielonym świetle, po zapaleniu się owego, ktoś za nami trąbi, bo my jeszcze stoimy, należy po prostu wziąć to sympatycznie i pomyśleć sobie, no tak. Zapewne kierowca z tyłu mówi do nas, hejże ho, jedźmy śmiało, żwawo, bo zielone już nas wzywa do drogi. Za 16 minut godzina 8, a to już pani Ania. Niezdecydowana, jak zwykle. W spodniach czy w sukience. Minuta za minutą, dzień za dniem, kolejny rok. Tęsknię, czy pada deszcz, czy sypie śnieg. W spodniach czy w sukience, rozglądam się. Ludzi tłum, tęsknię, każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać, kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Pamiętam, oh, oh, oh. końcu nie wiem, jaka jest odpowiedź, w spodniach czy w sukience. Odpowiedź na pytanie, za którą można otrzymać dwuosobowy karnet na Orange Warsaw Festival już za chwilę, wybraliśmy z przymrożeniem oka. Powiem tak, bo ta odpowiedź się wyróżniała. Na razie jeszcze nic nie powiem, proszę się wstrzymać. Cierpliwość 3-minutowa, zalecana. Grupa Green Day. Do uprzejmości za kierownicą powrócimy jeszcze po godzinie 8. A teraz ważny moment, bo powiedziałem, że rozstrzygniemy konkurs i dwuosobowy karnet na Orange Warsaw Festival trafi do zwycięzcy. A zwycięzcą jest dziś pan, no i tu już połowę konkursowiczów odrzuciłem, pan Paweł z Legnicy, który jako jedyny potraktował rzecz troszkę z przymrużeniem oka i to nam się chyba spodobało. Poleciłbym Frankowi Blackowi zespół Papa Dance. Ta melodyka, image i niezapomniane teledyski. No któż tego nie pamięta, drodzy państwo? A oczywiście Manam, Perfect i Republika, to co pojawiało się najczęściej w państwa SMS-ach, no to już zupełnie na poważnie. Panie Pawle, gratuluję, zapraszam do Warszawy. Karnet i trzeba tylko sobie towarzysza dobrać, towarzyszkę i będzie pana prezentem od nas. Właściwie naszym prezentem dla pana. Za 7:30 teraz zaglądamy do prasy. I w studiu z prasą pojawiła się Maja Borkowska. W wysokich obcasach felieton Joanny Szczepkowskiej. Przyczynkiem do tego felietonu były wyniki sondażu Homo Homini z lutego tego roku, kiedy zapytano ankietowanych o to, co poświęciliby dla dobra obecnej Polski. 41% odpowiedziało, że nic. Zdrowie lub życie gotowych było oddać 19%, poświęcić karierę 17%, majątek 11%, bezpieczeństwo bliskich 11%, szczęście osobiste 8%. Odpowiedzi nie wiem udzieliło 13% ankietowanych. Ten felieton jest zatytułowany, właściwie to pytanie w tytule, życie za ojczyznę. W pokoleniu moich rodziców zadanie takiego pytania już samo w sobie byłoby hańbą, pisze Szczepkowska. Po prostu zawiera ono wątpliwość, której porządny człowiek w ogóle nie powinien mieć. Ktoś, kto zadałby takie pytanie, naraziłby się na ostracyzm swojego pokolenia. Po prostu trzy abstrakcyjne pojęcia, Bóg, honor i ojczyzna, całkowicie porządkowały hierarchię wartości. Życie w takim rankingu plasowało się na szarym końcu. To zresztą niekoniecznie przekładało się na późniejsze zachowania. Oczywiście, że dla zwykłego człowieka w warunkach wojny podstawą było utrzymanie się przy życiu i mało kto podejmował się walki dla samej demonstracji bohaterstwa czy miłości ojczyzny. Wojska okupanckie stacjonowały na terenie Polski i nikt nie wychodził im naprzeciw od tak, żeby dać się zabić w imię ojczyzny. Istotny był moment mobilizacji, czyli ten, kiedy walkę uważano za ostateczny albo najlepszy moment i szansę na wygraną. Wtedy rzeczywiście zaczyna funkcjonować hierarchia wartości, w których zostaliśmy wychowani. Jednak na pytanie iść czy nie iść musi zapracować czas i świadomość zagrożenia. Tak pisze Joanna Szczepkowska w felietonie zatytułowanym Życie za ojczyznę w wysokich obcasach. W Rzeczpospolitej rozmowa, proces Gorgonowej raz jeszcze. Czy opinię publiczną znów zajmie jedna z najgłośniejszych zbrodni II Rzeczypospolitej, słynna sprawa Gorgonowej? Do wznowienia procesu guwernantki skazanej za zabójstwo pasierbicy dąży szczeciński adwokat, który mówi, może ułożymy tę sprawę w nową całość, a adwokat reprezentuje córkę i wnuczkę Rity Gorgonowej. Znalazł pan już punkt zaczepienia pozwalający złożyć wniosek o wznowienie tamtego śledztwa? Mecenas Michał Olechnowicz odpowiada, o taki dowód po latach niezwykle trudno, nie można przesłuchać świadków, bo nie żyją, przeprowadzić badań DNA czy śladów krwi, bo ich nie ma. Narzędzie zbrodni, jakim był Jagan, czyli kilof do rozbijania lodu, chociaż jako jeden z nielicznych dowodów rzeczowych się zachowało, to przez lata znajdowało się w różnych rękach i zapewne wiele razy było myte. Ekshumacji zwłok też nie będziemy robić. Grobu Rity Gorgonowej wciąż szukamy. Co zatem można zrobić, by rzucić nowe światło na tamto tajemnicze morderstwo? Szukać tropów w archiwach, odpowiada adwokat. Materiał medyczny był bardzo starannie opracowany, jednak nauka poszła do przodu. Dziś są inne metody badawcze. Trzeba sprawdzić, czy w tym materiale medycznym nie ma jakichś błędów. Chciałbym zrobić rekonstrukcję tej zbrodni, o co zamierzam się zwrócić do eksperta, któremu udało się odtworzyć zabójstwo sprzed 6000 lat. Kolejna rzecz to opinia psychologiczna, która pozwoli sporządzić profil psychologiczny Rity Gorgonowej i dziś sporządza się je na podstawie akt sprawy znajdujących się w nich opinii zeznań świadków. To wykonalne. Tak mówi mecenas Michał Olechnowicz w rozmowie Proces Gorgonowej raz jeszcze, a ta rozmowa w Rzeczpospolitej. Jeszcze tygodnik plus minus, a w nim między innymi artykuł To nie jest kraj dla grubych ludzi. Wszyscy mamy być młodzi i piękni. Przecież dzisiaj nie szata zdobi człowieka, lecz ciało. Trwa jego kult. Ma być zadbane, chude, niskokaloryczne. Autor tego artykułu rozpoczyna tak. Uwaga, lektura tego tekstu, trwająca raptem kilkanaście minut, zamieniona na wysiłek fizyczny, może zlikwidować jedną fałdkę. Więc jeśli ktoś szuka przepisu na dietę cud miód, dzięki której tejże fałdki się pozbędzie, stop. Niech od razu przerwie czytanie i pójdzie pobiegać. A ty nie przerwiesz? Boże, nie. Nie, już chyba nie. Nie, nie, to nie jest żadna sugestia. Co ja powiem? Po co? No właśnie, ostrożnie, ostrożnie. To jeszcze raz, znaczy nie od początku. Niech od razu przerwie czytanie i pójdzie pobiegać, bo żadnych rad tutaj nie znajdzie. Zwłaszcza, że w tej kwestii nie ma mądrych. Nawet Instytut Żywności i Żywienia stwierdza, że obecnie trudno określić, która z diet jest bardziej bezpieczna i skuteczna. Niezbędne są dalsze, wieloletnie obserwacje. A według internetowego atlasu uzurpującego sobie prawo do gromadzenia wszystkich zestawień dietetycznych, jest ich ponad 80. I o nich w artykule To nie jest kraj dla grubych ludzi w tygodniku plus minus. Wróciłem. Przeczytałeś do końca? Tak. A, no to dobrze. A ja będę mieć tą, co? Sylwetkę. No dobra. Za 4 minuty 8 Maja Borkowska. Ty do usłyszenia. Coś zjedz lepiej. Właśnie, śniadanie. Za chwilę serwis, potem sport i pogoda. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. I feel it like you. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine, your love so divine. When I'm cold and out of my dreams, you came along. I waited so long. Mm-hmm.